promocja na stacjach Orlen. Do 5 maja tankuj 30 groszy mniej za litr. W promocji dwa tankowania do 50 litrów każde. Szczegóły na witaj.pl. A z kartą dużej rodziny aż 40 groszy taniej. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef MON chce, żeby prokuratura zbadała sprawę afery zegarkowej, która wyszła na jaw po audycie przeprowadzonym przez nowe władze resortu. Policja uderzyła w gang wyłudzający pieniądze od seniorów. Zatrzymano 15 osób, które zarobiły w ten sposób 350 tysięcy złotych. Ukraiński minister rolnictwa z zarzutami kradzieży gruntów wyszedł z aresztu. Wpłacił prawie 2 miliony dolarów kaucji. Były szef MON odcina się od swojej współpracownicy, która dostała drogi zegarek pod koniec jego obecności w resorcie. Mariusz Błaszczak powiedział, że wymiar sprawiedliwości powinien wyjaśnić tę sprawę. Jeżeli były nieprawidłowości, no to trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy się nieprawidłowości dopuścili. Zegarek miał być prezentem dla ministra obrony Korei Południowej. Do niego jednak nie trafił. Żandarmeria odebrała go już od współpracowniczki ministra Agnieszki Glapiak, która obecnie jest wiceszefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jej dymisji domaga się poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski. Jeżeli na to nakładają się takie czyny, czyny kryminalne, to nie mamy wątpliwości, że w tej materii decyzje powinny być natychmiastowe. One powinny wypływać przede wszystkim z przekonania, że na takich stanowiskach powinny być osoby, które nie budzą wątpliwości od strony etycznej. KRRiT nie chce komentować sprawy. Z kolei, jak powiedzieli nam śledczy, prokuratura będzie sprawdzać, czy było więcej przypadków wręczania drogich prezentów urzędnikom. Gang oszukujący starsze osoby metodą na wnuczka rozbili policjanci i w sumie złapano 15 osób z Dolnego Śląska, które działały przede wszystkim w Wielkopolsce. Ci ludzie działali takim klasycznym sposobem, podszywając się pod osobę bliską, dzwoniąc zazwyczaj do osób w podeszłym wieku. W trakcie rozmowy informowali, że mają kłopoty i będą potrzebne pieniądze na to, żeby uratować wnuka, córkę, syna z kłopotów, w które oni się wpakowali. Mówił Andrzej Borowiak z policji. Śledczy zaczęli tropić oszustów we wrześniu zeszłego roku, kiedy oszukali oni dwóch mieszkańców Poznania na 50 tysięcy złotych. Zatrzymani w sumie mieli wyłudzić ponad 350 tysięcy złotych. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty oszustwa i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. 7 z nich trafiło do aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia. Teraz dobre wiadomości przed majówką. Jeszcze tylko tej nocy będą przymrozki, a później już zrobi się cieplej. O pogodę na weekend zapytaliśmy Ilonę Śmirgocką z IMGW. Sobota najcieplejsza na zachodzie, w centrum kraju, tutaj 19-20 stopni, na krańcach zachodnich nawet 21 i niedziela do 22-23 stopni, to są najwyższe wartości na niedzielę. Nad morzem chłodniej od 15 na Helu, na Suwalszczyźnie około 19, a w centrum 22. I pozostaje trzymać kciuki, że do końca majówki będzie już tylko cieplej. Na to liczą górale i mówią, jakich cen trzeba się spodziewać. 518 zł taką właśnie medianę dla trzech gwiazdek w okolicach Krupówek ze śniadaniem dla dwóch osób. Więcej o majówkowych cenach w górach powiemy w serwisie Trójki za godzinę. Teraz natomiast Rosja i aresztowanie dziennikarza tamtejszej edycji magazynu Forbes. Siergiej Mingazow jest oskarżony o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o działaniach armii. Grozi mu wysoka grzywna i nawet 5 lat więzienia. O tym, jak putinowski reżim rozprawia się z tymi, którzy piszą prawdę o wojnie na Ukrainie, opowie Maciej Jastrzębski. Siergieja Mingazowa zatrzymano w Chabarowsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Jego adwokat Konstantin Bubon poinformował, że szef redakcji informacji magazynu Forbes według śledczych miał opublikować na swoim koncie na kanale Telegram informacje o rosyjskich zbrodniach wojennych popełnionych w Buczy. W mieszkaniu dziennikarza przeprowadzona została rewizja. Śledczy skonfiskowali komputery i telefony Mingazowa oraz jego żony i dzieci. Jutro sąd ma zdecydować, czy dziennikarz pozostanie w areszcie do procesu, czy wyjdzie na wolność. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Z aresztu wyszedł ukraiński minister rolnictwa, który usłyszał zarzuty kradzieży gruntów. Mykoła Solski wpłacił kaucję i tu uwaga, na konto sądu przelał równowartość niemal 2 milionów dolarów. Grunty, które z kolei miał nielegalnie nabyć, były warte około 7 milionów dolarów. Próbował też kupić inne warte około 4 milionów dolarów. Wczoraj podał się do dymisji, ale na razie nie została ona przyjęta, więc nadal jest ministrem rolnictwa. Prokuratura domaga się dla Solskiego bezwzględnego więzienia, argumentując, że może chcieć wpływać na świadków. Politykowi grozi do 12 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Piątek, 26 dzień kwietnia. W tonacji trójki witamy Państwa. Katarzyna Fürst-Wojtkowska zza wielkiej konsolety i mówiący te słowa do mikrofonu trójki Michał Grabek-Grabkowski. Muzycznie inaugurujemy temat z zespołem Ezra Collective. Zawsze mówiłem o nich pięciu utalentowanych Londyńczyków, no i rzeczywiście tak jest, no ale notatka dołączona do nagrania, które wybrzmiało przed chwilą, mówi nam o wiele więcej. Pierwsi zdobyli Mercury Prize w roku 2023 za album Where I Meant to Be. Wyprzedali całą swoją trasę koncertową w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Zdobyli ważną nagrodę Best Jazz Act oraz wystąpili na Glastonbury i to był wspaniały występ. Wystąpili również na gwiazdorskiej imprezie urodzinowej Quincy Jonesa. To z takich podsumowań roku 2023 i kolektywu Ezra Collective właśnie. Szykują nową płytę i to jest zwiastun, który trwał 4 minuty i 21 sekund, zatytułowany Ayala albo Ajala. Nie jestem przygotowany, a to jest imię nigeryjskiego dziennikarza, któremu zespół w tym utworze chciałby złożyć hołd. Nigeryjski dziennikarz, który był łowcą przygód, na swoim skuterze przejechał 87 krajów i w ten sposób Ezra Collective kłaniają się nisko takim pięknym, jazzowo-tanecznym, wyspiarskim tematem. No i dzisiaj praktycznie do godziny 16 takie muzyczne smakołyki dla Państwa przygotowałem. Tu trójka, 19,5 minuty po godzinie 15, tu Malcolm Strachan, drodzy państwo, zawodowy szkocki trębacz, który na co dzień gra i urzęduje w grupie The Hugging Horns, ale jak to w takich historiach, w przypadku takich historii muzycznych bywa, nagrywa też płyty solowe, no i okazuje się, że ta pierwsza, którą nagrał w 2020 roku, odbiła się szerokim echem, no i idąc tym szlakiem, kontynuując sukces, Malcolm Strachan zaproponował fanom muzyki jazzowej, ale jak się okazuje nie tylko jazzowej, w styczniu 2023 roku materiał ze swojego drugiego albumu. No i może nie zwróciłbym na Malcolma i jego muzykę uwagi, gdyby nie to, że wspaniale do tego jazzu dodaje różne brazylijskie w klimacie samba, w klimacie tanecznym, w klimacie funky często tematy, więc taki jazz, który dzisiaj do godziny 16 zdominuje nasze spotkanie, myślę, że jak najbardziej w tej materii Malcolm Strachan się wpisuje. Cut to the Chase to jest tytuł piosenki, utworu właściwie, którego wysłuchaliśmy z płyty Point of No Return. To ten drugi album prosto ze Szkocji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście podaję państwu adres, gdyby była potrzeba skontaktowania się z nami tutaj z Myśliwiecką 357, no to proszę go wykorzystać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i przy okazji witam wszystkich tych z państwa, którzy włączyli właśnie radio. Here we go, here we go. If you feel what I feel, then I'm doing my job right. JD's got the vibe of the song tie. Who me, never having an off night. I'm on like, you just plug me in and flick the switch. I love to spin a different twist, cause ain't nothing quite like this. Combined with the mic that's inside my fist, speed of the keys, fly at the wrist. Bassline colder than the ice in your drinks. Funk me when the beat come quick. I'm a junkie of a trumpet plus a drum kit. Then we share with you, that's the fun bit. Like a break in the cloud when the sun hit. Like a loved one strolling by your side. Music got me rolling on the high. On the high. So if you're matching my energy, then set it free. Jazz defending me with a pedigree. When it hits just right and it's getting deep, I'ma roll like Macca and let it be. When life imitate art, art imitate life. So I'm trying to have a great time. 3 or 4 minutes of ecstasy. That's 3 or 4 minutes to just be free. And I chase till I rest in peace. Turn my face to the sun, feel the bass, and I'm set to scream. Just touch my soul. Kinda like a hand that you love to hold. Create escape routes for displaced youth. Never ever ever wanna have to make do. Nah, I won't settle for less. The music will carry me forever, I guess. Peace, war, keys, you got me rolling on a high. Horn, bass, pure, man, you got me rolling on a high. Jazz Defenders, tak ta załoga się nazywa. Może nie kochają samby i rumby i klimatów brazylijskich, tak jak szanowny Malcolm, ale na pewno kochają wytwórnie Blue Note i kochają łączyć jazz z soulem, z hip-hopem. To było zresztą słychać w tym przedstawionym przeze mnie fragmencie Rolling on a High, też z roku 2023. Czyli tutaj już bardziej acid jazzowo, ale zawsze jazzowo, tanecznie, tak jak dzisiaj w tonacji czas spędzimy do godziny 16, czyli jeszcze przez 35 minut. Teraz chciałbym Państwa zaprosić na koncert, bo każda pora jest dobra, aby na koncert pójść. I może tak niegrzecznie się zachowam, bo na początek powiem, że wystąpi formacja Blue Lab Beats, czyli jazztronika z Londynu. A na końcu powiem, dlaczego akurat oni. Time for you. Postanowiłem, że w dzisiejszym zestawie znajdą się panowie z Blue Lab Beats, ze względu na to, że uwielbiam naklejkę, którą można przykleić na każdej praktycznie płycie nagranej przez nich, czyli Jazztronica. To taki szyld, pod którym nagrywają i taki rodzaj muzyki, który myślę, że słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia bardzo szanują. Blue Eclipse to jest ostatni album, który kilka dni temu ujrzał światło dzienne. Wśród nowości jest to na pewno płyta, która zasługuje na uwagę, ale ja postanowiłem, że dzisiaj cofniemy się do 2022 roku, kiedy to Blue Lab Beats zagrali w Royal Albert Hall. No i dzisiaj dwa fragmenty Wipe i Pineapple z tego właśnie wydawnictwa. 26 do 16, ale to nie jedyny koncert, na który dziś idziemy wspólnie. Jeszcze zaśpiewa i zagra pięknie nam Emma Jean Thackeray. Gotta be take me for a few months for all my sunshine. Me and a female, we can't take me for a few months for all my sunshine. For all my sunshine. For all my sunshine. Be yellow, be mellow. Be kind to your fellow humans. We're all made of sunshine. Sunshine. Emma Jean Thackeray. Dziękujemy. Oprócz tego, że może pochwalić się tym, że jest multiinstrumentalistką, jest DJ-ką, jest producentką, jest wokalistką, no to można może pochwalić się również tym, że nagrała wspaniałą płytę Yellow i ta płyta doczekała się reedycji nieco poszerzonej, na przykład o utwór Yellow w wykonaniu koncertowym. I to on właśnie dzisiaj w tonacji trójki, 20 minut do 16. Urodziła się w Leeds, jeszcze dodam, no ale takiej się muzyczna ścieżka potoczyła, że zamieszkała w Londynie. To też taka popularna brytyjska historia. No właśnie, taka brytyjska ta dzisiejsza tonacja. Można powiedzieć, że wzdłuż i przez tą Wielką Brytanię dzisiaj przemierzamy. Teraz byliśmy na samym południu, czyli w Brighton. Tam tworzy, nagrywa, chociaż ostatnio cicho w obozie grupy, formacja Lakuta, Brothers and Sisters. To album, który wydali Jansan, to właśnie z tej płyty. 14 minut pozostało do godziny 16. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ten adres bez zmian. Państwo piszą, ale tonacja trwa tylko godzinę. Proszę wybaczyć mi, że nie cytuję tych listów na antenie. Teraz pora na Williama Holanda, czyli na Quantica. Mam wrażenie, że ten artysta w ogóle nie śpi, tylko tworzy i nagrywa coś w swoim studiu. Chyba tak jest, bo mamy od niego nowe nagranie, Unconditional. Quantic, niezwykle płodny artysta, który w 2023 roku uraczył nas płytą Dancing While Falling, ale chyba coś za mało, chyba apetyt więcej Quantica dopadł, bo postanowił rozszerzyć nagrania, które na tym albumie się zawarły, i to przykład jednego z nich w nowej wersji, czyli nie pomyliłem się i nie skłamałem, mówiąc, że to nowe nagranie od Williama Holanda. 7,5 minuty do godziny 16 i znowu jakoś tak szybko minął ten czas. Katarzyna Fürst-Wojtkowska dzisiaj program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem wielką przyjemność go dla Państwa przygotować. O 16 serwis informacyjny, a po nim zapraszamy do Trójki i Wojciech Zawioła. A my dziękujemy i zapowiadamy w tym momencie to, co już niedługo. Cześć, tu pani Las. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Śpi, śpi, śpi. Autopromocja. Wajda, Holubek potrafili słuchać, czy Wojtek Munarski. On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Od poniedziałku do czwartku o 14.30 oraz w piątki o 18.40. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja.